لا إله إلا الله لا إله إلا الله فخر رسل محبوب خدا محمد الرسول اللہ لا إله إلا جب حشر میں نفسی نفسی کا ہر سمت عجب منظر ہوگا جب حشر میں نفسی نفسی کا ہر سمت عجب منظر ہوگا آئیں گے شفاعت اس دم حبیب اللہ حبیب اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا مہتاب رسالت نے جس دم احکام شریعت بتلائے مہتاب رسالت نے جس دم احکام شریعت بدلائے دشمن بھی یہی چلا اٹھے رسول اللہ رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا إلا اللہ قرآن جو نازل تم پہ ہوا اعجاز بیان ہے وہ اس کا قرآن جو نازل تم پہ ہوا کفار بھی سن کر کہنے لگے کلام اللہ کلام اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ کیا شان تمہاری امت کی وہ حق سے ملی عظمت جس کو کیا شان تمہاری امت کی حق سے ملی عظمت جس کو کرتے ہیں تمنا جس کے لیے کلیم اللہ روح اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ فخر رسول محبوب خدا محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ دن رات تمہاری فرقت میں حیات تڑپتا رہتا ہے، دن رات تمہاری فرقت میں حیات تڑپتا رہتا ہے، تیبہ میں اسے بلوا لیجئے نبی اللہ، نبی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، فخر رسول محبوب خدا محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.